Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Polska mierzy się z Finlandią. W Chorzowie biało-czerwoni walczą w eliminacjach do mundialu. Koniec ewakuacji w warszawskim Rembertowie. Saperzy wywieźli znalezione w jednym z mieszkań niewybuchy. Katastrofa prywatnego samolotu w Pradze. Nie żyją dwie osoby. A za nami kwadrans spotkania Polska-Finlandia w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Jest 0-0. Mecz trwa na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Więcej o nim w serwisie sportowym Trójki za kilka minut. Zakończyła się ewakuacja mieszkańców ulicy Zawiszaków w warszawskim Rembertowie. Operację zarządzono po tym, jak w jednym z mieszkań znaleziono znaczne ilości materiałów wybuchowych i pozostałości po granatach i pociskach moździerzowych. Zostaną przewiezione na poligon i zdetonowane, zapowiadał w TVP Info rzecznik Żandarmerii Wojskowej podpułkownik Paweł Durka. W tej chwili trwają już czynności dochodzeniowo-śledcze w samym miejscu odnalezienia tych materiałów. Te materiały zostaną następnie przetransportowane na teren poligonu, gdzie zostaną zneutralizowane. A znaleziono je w mieszkaniu dwóch osób, które zostały ranne we wczorajszym wybuchu na poligonie w Rembertowie. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dwaj cywile nielegalnie przedostali się na teren wojskowy i zostali ranni w eksplozji materiału wybuchowego. Trafili do szpitala. Prywatny samolot rozbił się w stolicy Czech. Zginęły dwie osoby. Jak poinformowała policja, do wypadku doszło krótko po starcie z lokalnego lotniska. Pilot zgłosił usterkę techniczną i próbował zawrócić. Manewr się jednak nie powiódł i samolot rozbił się w pobliskim parku. Oprócz 46-letniego pilota zginęła 72-letnia pasażerka. Do katastrofy doszło w popularnym wśród Prażan miejscu spacerów, sportu i rekreacji. Żadna ze znajdujących się w tym czasie na ziemi osób nie odniosła obrażeń. Trójce w specjalnym wydaniu audycji Zagadkowa Niedziela żegnaliśmy naszą tragicznie zmarłą koleżankę Katarzynę Stoparczyk. Dziennikarkę wspominali jej przyjaciele i współpracownice, m.in. były rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Nigdy nie powiedziała mi, nie mogę, tak? Sprawdzę kalendarz, to było co najwyżej i zawsze ten kalendarz na koniec był możliwy do wykonania to, o co prosiłem. Katarzyna Stoparczyk w Polskim Radiu prowadziła m.in. audycję Myśli Dziecka 357, Dzieci Wiedzą Lepiej oraz Zagadkowa Niedziela. Zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. Donald Trump, jednym z gości finału US Open pomiędzy Włochem Jannikiem Sinnerem a Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Komentatorzy telewizyjni zostali poproszeni o nieujawnianie negatywnych reakcji publiczności na amerykańskiego prezydenta, do których może dojść w trakcie spotkania. Ostatnim razem, gdy Donald Trump uczestniczył w meczu US Open jako kandydat na prezydenta w 2015 roku, buczenie było tak głośne, że wiele mediów pisało o krytycznej reakcji publiczności. Transmisja na żywo w amerykańskiej ESPN skupiła się wówczas na ujęciach Donalda Trumpa podczas tego wydarzenia, a nie samej rywalizacji na korcie. Niezależnie od tego, czy prezydent zostanie powitany teraz gwizdami czy wywiatami na stadionie Artura Esza, zapewniamy, że chcemy, aby uwaga skupiła się na korcie, nie na trybunach, pisze amerykańska Federacja Tenisowa. W tej sprawie została wysłana notatka do telewizji, która wyciekła do innych mediów. To prośba o powstrzymanie się od pokazywania jakichkolwiek zakłóceń lub reakcji w odpowiedzi na obecność prezydenta. Natychmiast uznano to za wprowadzenie cenzury. Stacja CNN poinformowała jednak, że notatka bardziej wydaje się być prośbą niż nakazem. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest bardzo dobra lub dobra. Aktualnie około 13% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Prawie w całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Chorzowie polscy piłkarze grają z Finlandią. Mecz bardzo ważny. Zespół selekcjonera Jana Urbana musi wygrać, żeby dalej walczyć o mundial. Dzisiejsza ewentualna porażka przekreśli te szanse. Z kolei remis utrzyma kadrę Jana Urbana w grze o drugie miejsce, dające występ w barażach o awans na Mistrzostwa Świata. Na razie po 16 minutach gry jest bezbramkowy remis, choć już w pierwszej minucie Nikola Zalewski oddał strzał, ale piłka przeleciała wysoko nad bramką. 7 minut później było bardzo blisko. Rzut wolny wykonywał Sebastian Szymański, a głową w polu karnym próbował strzelić gola Przemysław Wiśniewski. Bramkarz Finów jednak udanie interweniował. Po emocjonującym meczu polscy koszykarze awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W Rydze w meczu 1/8 finału pokonali Bośnię i Hercegowinę 80-72. Najwięcej punktów dla Polski zdobył Jordan Lloyd, 28. O meczu mówi kapitan polskiej kadry Mateusz Ponitka. Najważniejszym momentem w meczu przełamanie 57-56 dla nas. Oni potem jeszcze trafili chyba trójkę, ale to już był ten moment, kiedy wiadomo było, że możemy przełamać i że będziemy się bili do końca. We wtorek mecz o półfinał, rywalem Turcja. Siatkarki Włoch zdobyły złoty medal Mistrzostw Świata w Tajlandii. W finale pokonały Turcję 3-2. Wcześniej w meczu o brąz Brazylia wygrała z Japonią 3-2. Wicemistrzyni olimpijska w boksie Julia Szeremeta awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W 1/8 finału Polka wygrała jednogłośnie na punkty z Chinką Haiyan. Z turnieju w Liverpoolu odpadli niestety Nikolas Pawlik, Nikodem Kozak oraz Barbara Marcinkowska. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trzecim miejscu zakończyli rajd w Walii. To była przedostatnia runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy, mówi Mikołaj Marczyk. Dobry występ, trzecie miejsce na Power Stage'u, natomiast ta rywalizacja w tej chwili w Mistrzostwach Europy jest niezwykle ciasna i moją głową już jestem w tej chwili na rajdzie Chorwacji, który czeka na nas za 3 tygodnie i tam musimy pokazać absolutnie topową formę, żebyśmy byli do samego końca w tej rywalizacji. Wygrał Irlandczyk John Armstrong. Wygrał też Max Verstappen, broniący tytułu Holender z ekipy Red Bull Racing. Był najlepszy na torze Monza. Była to 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Sprawdzamy jeszcze, co dzieje się w Chorzowie. Mecz eliminacyjny Mistrzostw Świata Polska-Finlandia, 18. minuta i bezbramkowy remis. Jutro najwięcej słońca na wschodzie, w centrum i na zachodzie będzie się chmurzyć, miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i w centrum również burza. Będzie od 22 do 27 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stoparczyk, autorkę m.in. audycji Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest morze? Na przykład widziałam taki film, co murzyn pan powiedział, skaczę tam i taki rekin już go zjadł. A do czego człowiekowi właściwie potrzebne jest morze? Bo jak zginie cała woda, na tym całym świecie będzie susza. Bo bez wody i bez picia tworzy się chaos. Proszę pani, był taki film i jechali samolotem, nie, łódzią. I była zgmuła i tam nie wiedzieli, co tam się dzieje. A taki dinozaur pożarł ich. To nie jest prawda, Ola, bo dinozaury żyły w tamtych czasach, dopóki dwaj harosi nie wymyślili Pana Boga, a Pan Bóg stworzył całe miasto, a na całym koniuszku stworzył cukiernię. Zapraszamy do reklamy. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą Neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, mamy 21:08. Studio B. Przy mikrofonie Basia Małecka i razem z Maćkiem Jankowskim i Krzysztofem Saganem zapraszamy do Studia B, czyli audycji z dobrym groove'em. Dzisiaj nieco inaczej, spokojniej po ostatnich 2 tygodniach, w których towarzyszyła nam i samba, i bossa nova, i funk w zeszłym tygodniu. Dzisiaj będzie po prostu spokojnie, dzisiaj będzie pięknie. Mam nadzieję, że ta audycja zrobi Państwu dobrze w sercu i w głowie i w brzuchu i nic więcej nie będzie Państwu potrzeba na nadchodzący tydzień. To answer one less egg to fry, one less man to pick up after. I should be happy. Cry. happy. Why did he go? I only know that since he left my life so empty. Though I try to forget, it just can't be done. Each time the doorbell rings, I still run. I don't know how in the world to stop thinking of him. Cause I still love him so. Gdy myślę o pięknych rzeczach, to natychmiast mam przed oczami i w uszach tę płytę, z której pochodzi piosenka One Less Bell to Answer. Jej tytuł to Dion i pochodzi z 72 roku. Z kolei historia samego w ogóle tytułu tej piosenki jest bardzo ciekawa i autorzy nie mają tutaj zgodności, ponieważ Bert Bacharach twierdzi, że tytuł wziął się z tego, że jego ówczesna partnerka, kiedy miała ochotę się z nim rozstać, powiedziała: proszę bardzo, będziesz miał, jakby to przetłumaczyć, jak to przetłumaczyć na polski, ale będziesz miał mniej drzwi do otwierania, będziesz miał mniej sygnałów, na które będziesz musiał zareagować, kiedy się wyprowadzę. Z kolei Hall David twierdzi, że to wszystko wzięło się z tego, że kiedy szedł na imprezę, gospodyni powiedziała mu: słuchaj, nie dzwoń do drzwi, po prostu wejdź. Nie ustalili wspólnej wersji i nie dowiemy się, jak było naprawdę, ale możemy posłuchać jeszcze jednej piosenki z tego albumu Love Song. The words I had to say may well be simple, but they're true. Until you give your love, there's nothing more that we can do. Love is the opening door. Love is what what we came here for. No one could offer you more. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? You say it's very hard to leave behind the light we knew. But there's no other way, and now it's really up to you. Love is the key we must turn. Truth is the flame we must burn. Freedom, the lesson we must learn. Do you know what I mean? Have your eyes really seen? To jest moja ukochana piosenka wszechczasów i właśnie nią otworzyłam swoją pierwszą w życiu audycję na antenie Trójki. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, w październiku zeszłego roku to była wówczas audycja muzyczna, nie Studio B. I dzisiaj gram ją i powtarzam ją w sumie nie bez powodu, ponieważ chciałam Państwu przekazać dobrego newsa na rozpoczęcie dzisiejszego spotkania, że Studio B w jesiennej ramówce zagości na stałe. Spotykamy się bez zmian o godzinie 21:00 co niedziela. No i tak wywołałam tę jesień, bo zawsze koleżanki mnie straszyły, że wiosną to ludzie się zakochują, a jesienią się rozstają. No i na obie te okazje, odkąd skończyłam 15 lat, mam rzecz jasna gotowe playlisty, uzupełniane co sezon. No i dzisiaj sięgam do tego arsenału i sobie w takim klimacie pobędziemy. Out too much, spend all my time chasing wanderlust. I know I'll go when my heart wants to tell me so. Far and wide to find. so free in a world of our own with no. Macie miłosnym pozostając, zwierzę się Państwu, że kiedy Jacob Collier miał 70 tysięcy słuchaczy, czyli bardzo dawno, bo teraz ma 1 700 000, sekretnie się w nim podkochiwałam i wierzyłam, że któregoś dnia, czyli tak jak właśnie zaśpiewał z Niki Janowski w piosence One Day, nasze przynajmniej muzyczne drogi się jakoś kiedyś przetną. Pamiętam, że nawet specjalnie pojechałam do Londynu na koncert na 2 miesiące przed maturą, ale wyszło na to, że ten dzień jeszcze nie nadszedł. Zostaniemy przy fortepianie, na które zawsze mnie nachodzi, kiedy ten soul i disco, które tak bardzo kocham, to dla mnie za dużo i za szybko. The hand that wrote this letter sweeps the pillow clean. So rest your head and read a treasure dream. I care for no one else but you. I tear my soul to cease the pain. I think maybe you feel the same. What can we do? I'm not sure what we're supposed to do. So I've been writing just for you. They say your life is going very well. They say you sparkle like a different girl. But something tells me that you hide when all the world is warm and tight. You cry a little in the dark. Well, so do I. I'm not quite sure what you're supposed to say, but I can see it's not okay. He makes you laugh, he brings you out in style. He treats you well, he makes you up real fine. And when he's strong for you. And when you kiss us, it's something new. But did you ever call my name just by mistake? I'm not quite sure what we're supposed to do. So I just write some love to you. Letter to Hermione, czyli list, który David Bowie napisał do swojej pierwszej miłości. Listu w końcu nie wysłał i przekształcił go właśnie w tę piosenkę, którą w 2012 roku w charakterystyczny dla siebie sposób skoverował Robert Glasper wspólnie z Bajlalem na płycie Black Radio, jego pierwszej odsłonie. Płycie będącej dla mnie bezpieczną bazą, do której od lat, naprawdę od lat wracam, jak mi się już wszystko inne znudzi. Podobnie mam z pierwszą płytą Moonchild. Właśnie sprawdziłam, że album pod tytułem Be Free, z którego pochodzi ta piosenka, jest także z 2012 roku. To musiał być jakiś udany rok, chociaż Moonchild musiał poczekać dopiero do swojego piątego albumu, żeby otrzymać nominację do Grammy. Moim zdaniem pierwsze trzy albumy były najlepsze, ale to już pozostawiam Państwa ocenie. Ten utwór być może jest dlatego tak ponadczasowy, bo sampluje inną ponadczasową piosenkę, czyli Feel Like Making Love w wersji D'Angelo. Poznają to Państwo po tym charakterystycznym walkingu basu, który się pojawia we wstępie i potem przewija przez całość. No dobrze, a teraz zmieńmy na chwilę klimat. Pora na największego romantycznego klasyka wszechczasów. Thank you. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours. Ours, a love I held tightly, feeling the rapture grow. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. Założę się, że już nikt nie pamięta tej piosenki, ale no muszę się przyznać Państwu, to jest moje guilty pleasure miłosne, tak. Ale nie samą miłością romantyczną człowiek żyje i o tym śpiewa Anaïs w swoim najnowszym singlu, Anaïs, dziewczyna z Londynu. Nie wiem, czy całą płytę, ale z pewnością tę piosenkę poświęciła miłości macierzyńskiej. Jej trudnościom, wyzwaniom, ale też zachwytom, momentom magicznym i o tym, jak miłość do dziecka, do partnera, ale tutaj jednak przede wszystkim do dziecka, potrafi jej zdaniem zmienić postrzeganie świata. Posłuchajmy. Thank you.

something only bodies hear. Promiscuous holiness, hope is slippery. I got all this time to kill. Something like a prayer to kneel to. Lay on my pillow, you think I'm so weak. Soft as my skin is, my power's discreet. Better and better. To było moje pandemiczne zaklęcie. Ale wyjmuję je sobie poza kontekst, ponieważ ta piosenka była ostatnią z cyklu Jamily Woods. Jamila stworzyła sobie taki koncepcyjny album, który poświęciła postaciom, które zainspirowały ją w życiu i w twórczości. Między innymi James Baldwin albo Frida Kahlo. Sula, czyli bohaterka książki Toni Morrison, to ostatnia bohaterka jej cyklu. Natomiast ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy, to pierwszy utwór, jaki kiedykolwiek wypuściła Cherise. Precious thing. I give most of my time, so I use what is mine. I savor it, spend as much as I can on love. Cause for me, there's no one else. I'm loving you. You're touching the morning. I need heaven to bring me to life. Oh, oh, oh. When daylight is dawning, I need that remedy. Oh my, oh my skin above. You're touching the morning. I need that remedy to bring me to life. Oh, when daylight is dawning, I need that remedy. Remedy, Cherise. Mam dzisiaj, tak sobie słucham tych piosenek, chyba jakąś fazę na takie głosy z bardzo podobnego, bardzo ciepłego rejestru. Mogę Państwu obiecać, że ten, którego za chwilę posłuchamy, pozostając w temacie Remedy, naprawdę potrafi uzdrowić. Until the morning turns to day.